La la la la la la la la la la la la la la. Unde pui tu buzele? La la la la la la. În flore și florile, la la la la la. Tot ce atingi prinde viață, la la la la la. Și ghețarii se dezgheață, la la la la. Nu mă pot uita la tine, în ochii tăi eu nu mă pot uita. Dar știi de ce nu m-aș putea uita? Pentru că te-aș deochea. Nu mă pot uita la tine, în ochii tăi eu nu mă pot uita. Dar știi de ce nu m-aș putea uita? Pentru că te-aș deochea. Unde pui tu buzele? Nu pot să privesc la tine, jur că nu te pot privi. Dar știi de ce nu te pot privi? Fiindcă m-aș îndrăgosti. Nu pot să privesc la tine, jur că nu te pot privi. Dar știi de ce nu te pot privi? Fiindcă m-aș îndrăgosti. Unde pui tu buzele?